Gamle Nordsø og skibene pløjet under vindernes vekslende gang. I årtusinder har du fornøjet også med din bukkende rytmiske sang. Og jeg mærker at skibsdækket direr under bølgernes favntag og kys, imens timer og springer og tumler frem gennem morgens glitrende lys. At din bukkende vej går vores skulder fra et brav til havn, havn for havn. Og vi møder og hilser derude stolte skibe med fremmede navn. For din kommando må fiskeren styre sin båd hjem med lasten du gav. Din ene hånd giver matrosen hans hyre, imens den anden bereder hans grav. Det bliver skønt, når vi forlætter danker og stævner ud på bølgerne de blå. Når vi passerer dog og spanker fra fiskerflåden en hilsen vi får. Og når en sømand føler blodet banker, er det pulsen fra havet der slår. Derfor hilser han Nordsøen vindtår, hvorhen så hans rejse går. På de blånende brusende bølger, lige fra Dover til Pentland i nord, kan på tidernes morgen jeg følge mange rejser omkring på over jord. Se en vikinge snækker står nordpå, hun går tungt i den skummende sø. Her står Spanien stolte Amada frem på sin kurs imod Britternes ø. Og fregatter med 1000 kanoner sejler i konvoj, skib på høj. Og med kongelig frakkerleoner sejler ruten som trækfuglen fløj. Og med vind i hver kludund kan bære flyver klipperen frem som en pil. Så stolt på livet på Nordsøen være, den gør dampskibet ikke var til. Det bliver skønt, når vi forlætter danker og stævner ud på bølgerne de blå. Når vi passerer dog og spanker og fisker floden en hilsen vi får. Og når en sømand føler blodet banker, er det pulsen fra havet der slår. Derfor hilser han Nordsøen vindtår, hvorhen så hans rejse går. Vi har set jordens fjerneste kanter under polen i trompernes brand. Med musik i bardyner og vantår gik på rejse fra land op til land. Nu går turen til hjemlige strander imod hjemlandets ventende havn. Når vi klarer kanalen og Dovers klint under Nordsøen sin bølgende favn, så det velkendte kyster, der vinker, vinker skuden frem mod vort hjem. Der står venlige fyrtårn og blinker, vi hilser glade i mørket på dem. Og dit rytmiske bølgeslag lyder, mens kursen bliver lagt imod nord. Ja, det er dig, gamle Nordsø, som byder velkommen hjem til hver sømand ombord. Det bliver skønt, når vi forlætter danker og stævner ud på bølgerne de blå. Når vi passerer dog og spanker fra fiskerflåden en hilsen vi får. Og når en sømand føler blodet banker, er det pulsen fra havet der slår. Derfor hilser han Nordsøen vindtår, hvorhen så hans rejse går.